Abonamenty za pół ceny, kiedy tylko chcą. Wszystko bez limitu i internet bez końca. A do tego nowoczesne smartfony Samsung Galaxy S10 w supercenach. Sprawdź na plus.pl. Plus. Sieć najbardziej lojalnych klientów. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 marca, minęła 15. Krzysztof Zyblecki, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Spraw Zagranicznych sprawdza informacje o Polakach na pokładzie samolotu, który rozbił się w Etiopii. Premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier w Warszawie uczcili jubileusz członkostwa w NATO. Większa liczba wypadków na stokach narciarskich w Beskidach niż przed rokiem. Polacy mogą być wśród ofiar katastrofy samolotu etiopskich linii lotniczych. Maszyna leciała z Addis Abeby do stolicy Kenii, Nairobi. Nikt nie przeżył wypadku. Na pokładzie Boeinga 737 było 149 pasażerów z 32 krajów i 8 członków załogi. Jak informują linie lotnicze, na liście pasażerów były dwie osoby narodowości polskiej. Informacje sprawdza Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Strona polska jest w stałym kontakcie z władzami w Addis Abebie, mówi rzeczniczka MSZ-u Ewa Suwara. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, także przez placówkę RP w Addis Abebie, podejmuje działania wyjaśniające, mające na celu sprawdzenie, czy na pokładzie lotu etiopskich linii lotniczych znajdowali się Polacy. Samolot zniknął z radarów po 6 minutach od startu z międzynarodowego lotniska w stolicy Etiopii. Maszyna rozbiła się około 60 km na południowy wschód od Addis Abeby. Na razie nie wiadomo, co mogło być przyczyną katastrofy. Boeing 737 był nowy. Przewoźnik odebrał go w połowie listopada. Dyrekcja etiopskich linii w specjalnym oświadczeniu podkreśliła, że samolot nie miał żadnych technicznych problemów. Szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej uczcili jubileusz obecności w NATO. W warszawskiej pierwszej brygadzie pancernej premierzy Polski, Czech, Węgier i Słowacji mówili o kierunkach dalszego rozwoju sojuszu. Potem wspólnie obserwowali manewry na poligonie. Szef MON Mariusz Błaszczak, witając premierów państw V4, mówił o znaczeniu sojuszu i o jego sile. Tworzymy wspólnotę, która jest najsilniejszym sojuszem w historii świata. Z kolei premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że NATO to najlepsza gwarancja bezpieczeństwa w regionie. Sojusz ma pewną unikatową cechę. Cechę, która przyciąga wszystkie demokracje. Tworzy wspólną obronę, nie umniejszając suwerenności poszczególnych krajów członkowskich. Po oficjalnych przemówieniach żołnierze zaprezentowali swoje umiejętności bojowe. Nad poligonem przeleciały F-16 i śmigłowce szturmowe. Do akcji wkroczyły też transportery opancerzone, wozy wsparcia i artyleria. Zwieńczeniem obchodów 20-lecia wstąpienia do NATO będzie spotkanie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Pradze w najbliższy wtorek. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Polska, Czechy i Węgry weszły do NATO 12 marca 1999 roku, Słowacja 5 lat później. Warszawiacy, żołnierze i władze warszawskiej dzielnicy Praga Południe uczcili pamięć generała Augusta Emila Fildorfa Nila. Przed mszą w intencji bohatera złożono kwiaty przed jego pomnikiem na stołecznym Gosławiu. Mamy tutaj pomnik generała Emila Fildorfa Nila, wielkiego patrioty, wielkiego żołnierza, który w czasie II wojny światowej był przecież zastępcą dowódcy Armii Krajowej, dowódcą KDW, zaplanował zamach na Kuczerę. Jarosław Karcz, zastępca burmistrza dzielnicy Praga Południe. A po wojnie był prześladowany przez NKWD, potem SB, no i został zgładzony w więzieniu na Rakowieckiej. To był człowiek, który po II wojnie światowej aktywnie nie działał. Radny Paweł Zalewski, PiS, Praga Południe. Ale mimo tego, według komunistów, jego winą było, że on walczył z Niemcami. Jestem z Wesołej, ale przyjechałam właśnie, żeby oddać cześć temu wielkiemu bohaterowi. Cieszę się, że są wspominani, że są chociaż po śmierci jak gdyby upamiętnieni. I powinniśmy brać z nich przykład. Generał Nil był jednym z najbardziej zasłużonych żołnierzy Armii Krajowej i polskiego podziemia niepodległościowego. Po sfingowanym procesie został skazany na karę śmierci i stracony w lutym 1953 roku w więzieniu bezpieki na warszawskim Mokotowie. Prawie 1700 razy interweniowali w tym roku na stokach narciarskich beskidzcy goprowcy. Wyjazdów do osób potrzebujących pomocy jest już więcej niż w całym poprzednim sezonie. Rośnie też liczba poważnych wypadków. Coraz częściej dochodzi do kontuzji głowy, kręgosłupa czy urazów wielkich.

every time I feel the spirit moving my heart, I will pray. Tak, ja wiem, że to nie dzisiaj, tylko jutro. No ale jutro tak się składa, że się nie usłyszymy. A chociaż jutro się usłyszymy z słuchaczami Trójki, którzy zechcą się wybrać na spotkanie. To będzie w Tarnowskich Górach. Ale nie o tym, tylko o tym, że jutro, 11 marca, Bobby McFerrin świętuje swoje urodziny. I no cóż, życzymy mu zdrowia, bo nam wszystkim go zawsze potrzeba, ale jemu jakoś szczególnie przez lata nie domagał, niedawno wrócił na scenę, ale wciąż ta płyta, tak pogodna, niedzielna, z pieśniami Spirituals, jest ostatnią, a ma już ile? 6 lat, czy więcej. Bobby McFerrin zatem dzisiaj tworzył siestę, a ja powoli łapię oddech, jakoś tak dzisiaj wszystko w biegu, no ale sami Państwo rozumieją, dzień nadzwyczajny. Dziś wieczorem w Katowicach Pat Metheny na nadzwyczajnym właśnie specjalnym projekcie Beyond the Missouri Sky z orkiestrą, więc ja się muszę tam dostać. I to nie będzie takie bardzo proste, bo w końcu to kawałek drogi ze studia na Myśliwieckiej. Stąd wszystko w biegu, ale już spokojnie, oddech, joga. I ja łapię, a państwo pląsają, jak rozumiem, bo teraz czas afrokubański. La niña mara, que ya está crecidita. El otro día se paseaba por la esquina, tenía un sed. ¿Y esto qué cosa es, caballero? Vamos a ver. ¿Sí o no? Sí. La niña mara, que ya está crecidita. El otro día se paseaba por la esquina, tenía celular con unos chores cortos. Tan jovencita, pero ya todos la miran. Ella provoca, caminando se exhibe. Su adolescencia no se nota y solo vive. Los tiempos de ahora, lo mucho cabe en poco. Tanto calor como para volverse loco. Chocito, mami, chocito. Guarará, cortito, mami, cortito. Guarará, funciona. Cambiar las leyes con la moda y las personas. Tengan en cuenta que son 40 grados y así caminan con sus cholas apretados. Y que la juventud sigue para adelante. Cuando suene casi nada le preocupa. Y la tamarita que ya no hay quien la aguante. Va con su ritmo caminando y lo disfruta. Del padre que la educó, y aunque ella adora a su viejo, hoy por la calle pasó, y los pepillos del barrio, también con su celular, con el disimulo, le volvieron a cantar, sí. Press. Zdolny człowiek, tańczy, śpiewa, recytuje, produkuje, gra na wszystkim, komponuje, pisze teksty. Naprawdę pogratulować. Ale w rzeczy samej to muzyka nie tyle nawet afrokubańska, co ściśle kubańska. Tam Afrykanów chwilowo do sesji nie zaimportowano. Choć z drugiej strony jakby nad tym się pochylić przez chwilę, to właściwie każda muzyka kubańska czy też karaibska ma swoje korzenie w Afryce. Ale teraz bądźmy bardziej precyzyjni i zaprośmy do takiego muzykowania naszego przyjaciela z Mali, to Salif Keita. Saragadi nakono masoyela nakono mayelena ni sani joloko ta kala wadi joloko konko kebula masaragadi lemurula kono masoyelela nakono mayelena dedi woro tankele sidi kala kumanyana ma konko di bolo na kemaluma nakono bira elela Yon tomo o molu tomo ngoro bani elela. Hey, wan tomo le. Yon tomo o molu tomo ngoro bani elela. Hey, wan tomo le. Kang kang konyo musoku le muru la moniye musu elela. Hey, wan tomo le. Sibi konyo musoku nle bule bani elela. Konya musuku le muru la moniye moso yerela. Hey, wanto male. Kao konya musuku nle bule wera kanto. Hey, wanto male. Narena konya musuku le muru la kono bira yelela. Hey, wanto male. Salif Keita. A my się dzisiaj tak namyślamy, czy też raczej cali w pląsach ruszamy w kierunku tej muzyki afrokubańskiej, w nieustającym, napiętym oczekiwaniu na nową płytę Angelique Kidjo. O niej już słuchy chodzą od dłuższego czasu, że ma być właśnie afrokubańska, co nas przesadnie jakoś nie dziwi, bo takie ślady w muzyce przyjaciółki siestowej z Beninu odnajdywaliśmy. No ale wciąż jeszcze ta muzyka do moich uszu nie trafiła, nie mogę się z Państwem nią podzielić. Jako się rzekło już tydzień czy dwa tygodnie temu, też są plotki, że z tym projektem Angelique będzie latem w Polsce. Będziemy informować, no a teraz musimy otrzeć łzę tęsknoty nagraniem sprzed ładnych paru lat, ale jakże stosownym. Tak, wyczekiwana Angelique Kidjo. A jeśli Państwo mają ochotę jakoś prędzej niż tylko przy okazji spotkania z albumem Angelique, jakoś w nieodgadnionej przyszłości, jeśli Państwo mają ochotę prędzej wprawić w ruch szalony swe ciała, no to ma się rozumieć, polecam naszą noc afrykańską na trójkowym Festiwalu Muzyki Szczęśliwej. Siesta Festiwal, przypomnę, w Gdańsku. Już naprawdę za chwilę, w końcu kwietnia, od 20 5 do 28 i 28 ostatnie brzmienia festiwalu. Tradycyjnie to jest właśnie Noc Afrykańska w klubie, gdzie wszyscy się kołyszą do muzyki, tym razem z Mozambiku. Selma Łamuzza. Selma Łamuzza, ostatnie dźwięki tegorocznego 9. Siesta Festiwalu

wieczorem, bo przed nim Maja Andrade. I Marcio, tak jak Państwo słyszeli, czuje się nawet jakoś boleśnie dotknięty faktem, że tak się od niego oczekuje, by swoje czułe słowa do nas kierował w języku angielskim, a on tymczasem tłumaczy grzecznie, że jednak kocha przede wszystkim swój portugalski. No właśnie należy zaznaczyć przede wszystkim, bo wypadałoby dodać i wielokrotnie zresztą z radością się nad tym w Sieście pochylaliśmy, że Marcio, mieszkając obecnie we Francji, sporo, chętnie i znakomicie śpiewa też po francusku. No ale to nie dzisiaj, bo nam Marcio otworzył tryptyk brazylijski, więc niech za nim podąży Rosa Passos, śpiewając Jobima. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. O resto é mar. É tudo que nem sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era a cidade, da segunda o gás e a eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Que cegueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. Rosa Passos, a w naszym tryptyku jeszcze klasyk Martinho Davila. Dinheiro, pra que dinheiro? Se ela não me dá bola, em casa de batuqueiro, só quem fala alta é viola. E dinheiro, pra que dinheiro? Se ela não me dá bola, em casa de batuqueiro, só quem fala alta é viola. Venha depressa correndo pro samba, porque a lua já vai se mandar. Venha depressa correndo pro samba, porque a lua já vai se mandar. Afina logo a sua viola e canta samba até o sol raiar. Mas cheiro, pra que dinheiro se ela não me dá bola? Em casa de batuqueiro, só quem fala alto é viola. Aquela mina não quis me dar bola, Eu tinha tanta grana pra lhe dar. Aquela mina não quis me dar bola. E eu tinha tanta grana pra lhe dar. Chegou um cara com uma viola. E ela logo começou a bolar. Mas dinheiro. Pra que dinheiro? Mas... se ela não me dá bola. Em casa de batuqueiro. Só quem fala alto é viola. Eu era um cara muito solitário. Não tinha mina pra me namorar. Eu era um cara muito solitário. Não tinha mina pra me namorar. Depois que eu comprei uma viola, arranjo nega de qualquer lugar. Mas dinheiro. Pra que dinheiro se ela não me dá bola? Em casa de batuqueiro, só quem fala alto é viola. Eu tinha grana, me levaram a grana. Fiquei quietinho, nem quis reclamar. Falou. Eu tinha grana, me levar a grana. Fiquei quietinho, nem quis reclamar. Mas se levarem a minha viola, não me segura, pois eu vou brigar. Mas dinheiro. Pra que dinheiro se ela não me dá bola? Em casa de batuqueiro, só quem fala alto é viola. Para depressa com essa viola. Já vai terminar. Falo isso. Para depressa com essa viola. Porque o samba já vai terminar. Eu vou depressa correndo pra casa. Pega a marmita pra ir trabalhar. Mas tiro. Pra que dinheiro se ela não me dá bola? Em casa de batuqueiro, só quem fala alto é viola. Vai dinheiro. Martinio Davila, tak, to klasyk, to dla samby, ktoś taki ojciec niejako, jak dla semby angolańskiej bonga, słowem artysta założycielski, powiedzielibyśmy. Niesłychanie wprost popularny. Ja wczoraj po południu wróciłem z Lizbony, wytrzęsło mnie nad Warszawą, sami państwo wiedzą, jakie wiatry teraz nad głowami hulają. No ale do rzeczy, byłem parę dni w Lizbonie, żeby państwu przywieźć trochę nowej muzyki i przyjdzie na nią czas. Ale przychodząc obok legendarnego Koliseu, wiedziałem, że tam właśnie gra Martinio Davila. I okazuje się, że to jest postać, na którą nawet w Lizbonie przychodzą tysiące ludzi. Co powiedziawszy, muszę dodać, że przez tych parę dni nie zajrzałem nigdzie na koncert Fado. Jakoś tak się porobiło, że nawet w przedwiośniu, zanim jeszcze zacznie się sezon, w tych tawernach Fado kłębi się tak wielu turystów. Gdzieś ten nastrój, ten czar, który tak kochałem przed dekadą, gdzieś umknął w ostatnich latach, więc no, paradoksalnie po Fado i po tę atmosferę, za którą tak bardzo tęsknię, jeżdżę do Gdańska, bo przecież państwo pamiętają, że na naszych trójkowych siesta festiwalach zawsze otwieramy tawernę Fado i nocą słuchamy tej muzyki, podjadając dorsza, popijając wino. I w tym roku będzie nam towarzyszył wielki Marco Rodriguez. Chciałbym, żeby dzisiaj Marco pojawił się w tradycyjnym poniekąd repertuarze Fado, bo kiedy sięgaliśmy do jego muzyki ostatnio, to on śpiewał rzeczy współczesne, takie napisane specjalnie dla niego. I szczerze mówiąc, odchodzące bardzo intensywnie od tradycji, od tej konwencji, którą niektórzy z nas wciąż jeszcze lubią i szanują. Więc poprośmy go, żeby na początku zaśpiewał Trigueirinha. Trigueirinha de olhos verdes, vê lá se perdes teu ar trocista. Com tua graça travessa, perde a cabeça qualquer fadista. Se és cantadeira de brio, vem cantar ao desafio, mas toma tino. Não dês um passo mal dado, porque o teu xale traçado já traçou o meu destino. Bate o fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo no bater do coração. Atira-me uma cantiga de amor que diga coisas do fado. Uma cigana que amava como eu gostava de ser amado. Ao trinar de uma guitarra se desfez aquela amarra que nos prendeu. Que triste fado, afinal, tu é que fizeste mal e quem o paga sou eu. Bato o fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo no bater do coração. Bato o fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo no bater do coração. Bato o fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo no bater do coração. No i proszę, okazuje się, że potrafi. Tak to jest z tymi wielkimi artystami współczesnego fado, że kiedy oni zaczynają poszukiwać, sięgają do orkiestr, do muzyków egzotycznych, do bardzo skomplikowanych form, to od czasu do czasu kłaniają się swojej publiczności taką właśnie muzyką tradycyjną. Państwo pamiętają na przykład Marisę z jej albumem Fado Tradicional, prawda? Marco Rodriguez w tym roku na naszym trójkowym Siesta Festiwalu w piątek i w sobotę, ale oto nadchodzi dobra wiadomość wyczekiwana przez Państwa, bo nas jakoś specjalnie nie dziwi, że te wszystkie miejsca przy naszych okrągłych stołach błyskawicznie trafiły do Państwa rąk i jakoś tak się składa, że już niespecjalnie jest szansa, żeby na te nasze kolacje zajrzeć, chyba że, no właśnie, chyba że Marco Rodriguez zgodzi się wystąpić raz jeszcze. No i tak się właśnie stało. Z radością więc zapraszam Państwa na jeszcze jedną noc fado, to będzie we czwartek, 25 kwietnia. A Marco jeszcze dzisiaj tradycyjnie zaśpiewa taką pieśń, którą znamy z repertuaru Maxa, o różyczce cytryniarce. To jest taka odpowiedź z Murarii na historię dziewczyny z Ipanemy, jeśli Państwo pamiętają. Marco Rodriguez, nas jest na festiwalu na trzech aż nocach fado od czwartku do soboty. Cuando ela pasa, franzina cheia de graça, há sempre ar de chalaça no seu olhar feiticeiro. Lá vai Catita, cada dia mais bonita, e o seu vestido de chita tem sempre ar domingueiro. Passa ligeira, alegre e namoradeira, e a sorrir para a rua inteira vai semeando ilusões. Quando ela passa, vai vender limões à praça e até lhe chamam por graça Rosinha dos Limões. Quando ela passa junto da minha janela, meus olhos vão atrás dela até ver da rua o fim. Com ar gaiato ela caminha apressada, rindo por tudo e por nada, e às vezes sorri para mim. Quando ela passa apregoando os limões, eu a sós com os meus botões no vão da minha janela fico pensando que qualquer dia por graça vou comprar limões à praça e depois caso com ela. Com ela. Marco Rodriguez na trzech nocach Fado. A to dopiero za ładnych parę tygodni, natomiast już dzisiaj zapraszam Państwa, nie wiem czy wypada, bo biletów pewnie nie ma już od 100 tysięcy lat, ja swój gdzieś ma się rozumieć po znajomości, ale hen w setnym rzędzie złapałem cudem jakimś i zaraz stąd gnam do Katowic, gdzie wieczorem Pat Metheny powraca blisko po 25 latach, 23, żeby być precyzyjnym, do swojej legendarnej płyty Beyond the Missouri Sky, nagranej z Charlie Haydenem. Tym razem wystąpi z orkiestrą po raz pierwszy w historii tego projektu. Proszę pozostać z nami, bo siesta powróci po wiadomościach. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga!